मुखमृषा द्वैत प्रपंचाशय एतेन तस्य त्वं तत्त्वमिति समस्तं पदमिति निरस्तम्। ये चलेगा। शक्तुन ज्योति हो गया था ना, भूत भावी उपयोग अभाव न संस्कार तो अभावात। तस्य त्वं तत्त्वम् इसे समासी करके कहते हैं, तस्य त्वं तत्त्वम् समस्तं पदमिति एतेन निरस्तम्। असमासनेव षष्ठ्यर्थ लक्षणादिहितेन उपपत्तु षष्ठी समासस्य अन्यायत्वात्। तो सत्वन ज्योति नहीं हुआ था ऐसा, ये अच्छा एक बार पहला आ गया। हाँ, सत्वन ज्योति पहला आया। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें प्रातिपदिक अनेकत्वम सारस्य तंत्रम, अनेक प्रातिपदिक है तत्वमसी तत्वमसी तत्पद का तत्पद की लक्षण करना जरूरत है। ठीक नहीं, अनेक है इतना गंभीरायाम नद्याम इत्यादि अनेकत्वेपि अस्वारस्य दर्शनार्थ। अनेक होने पर भी लक्षण अवधि प्रधान नहीं गौण होता है, वहाँ तात्पर्य होने से तथा कहेंगे तो यहाँ भी तात्पर्य एकत्व है। यत्तु प्रयाज शेषेण हविंश अभिघारयति इत्यत्र प्रयाज शेषम हविषु प्रक्षिपति इति तृतीयाविहत्य स्वारस्यम शत्रुन ज्योति इत्यादावपि द्वितीयादि विहत्य स्वारस्यम तदगत्या। प्रयाज शेषेण हविंश अभिघारयति, प्रयाज शेष अभिमेक अभिघारण अभिघारयति। अभिघारण क्या, जो हविद्रव्य है, हविद्रव्य में घृत में अभिघारयति कोने से उसको उन्हें डालना, सेचन का घी ऐसे करके घृत में सेचन करना है, इधर से कोने इधर। तो अभिघार जो का हविषु अभिघारयति दिया है, प्रयाज शेषेण तृतीया भी होती है। वस्तुतः प्रयाज शेषम हविषु प्रक्षिपति, ये अर्थ क्या है, इत्यत्र प्रयाज शेषम हविषु प्रक्षिपति। प्रयाज का जो शेषर्ष वो घृत है, उसी घृत को हवि में डालता है, अभिघारण करता है। प्रयाज शेषेण जो दिया था अभिघारयति, प्रयाज शेष के द्वारा अभिघारण करता है, उसका अर्थ प्रयाज शेष घृत को हवि में डालता है, ऐसा अर्थ किया। प्रयाज शेषेण जो तृतीयाभिहति थी, वो तृतीयाभिहति का अस्वारस्यम प्राधान्य नहीं गौण हो गया, प्रयाज शेष को ही हवि में डालता है, इस अर्थ किया। तो प्रयाज शेषेण तृतीयाभिहति का अन्यथा करण हुआ, तो तत्पद से प्रथमांत नहीं लेकर के उसको तस्य त्वम देश कर सकते हैं, ये पूर्व पिछि का अभिप्राय है। शक्तुन ज्योति इत्यादि, शक्तुन ज्योति, शक्तुन तो द्वितीयाभिहति है, यहाँ भी द्वितीयाभिहति अस्वारस्यम, द्वितीयाभिहति को नहीं करे, सत्तु भी ज्योति किया, तो विभूति का अन्यथा होता है, प्रत्यय प्रधान होने पर भी उसका तो अन्यथा गौण अर्थ हुआ। वहाँ जो किया गया तद अगत्या, वहाँ कोई अन्य गति नहीं होने से प्रत्यार्थ गौण हो गया। प्रयाज शेषण इत्यादि, क्योंकि उपयुक्त संस्कार व्यतिरेकण प्रकारांतर से असंभवात, प्रयाज कर लिया, बाकी जो बचा घृत है उसका संस्कार करना है, उपयुक्त से संस्कार के बिना अन्य कोई प्रकार नहीं हो सकता है, इसे प्रयाज शेष के द्वारा अर्थ नहीं करके प्रयाज शेष को ही हवि में डालता है, और प्रकारांतर असंभव अगत्या। शक्तुनु ज्योति में भी शक्तु भीर ज्योति अर्थ क्या, क्यों, क्योंकि शक्तु को यदि डाल देंगे अग्नि में हवन कर देंगे जल जाएगा, उसका पहले उपयोग नहीं हुआ था कुछ, आगे भी कुछ उपयोग नहीं हो सकता है, तभी संस्कार शक्तु कैसे होगा। तो इत्यादि भूत भावी उपयोग अभाव है न संस्कार तो अभाव था, शक्तु में संस्कार नहीं होगा, संस्कार आधान शक्तु में नहीं होगा जल जाएगा, ऐसे शक्तु भी ज्योति सा शक्तु से अर्थ क्या, स्वयं शक्तु भी अर्थ क्या, तो शक्तु का स्वयं करण हो गया हवन का। एतन तस्य त्वं तत्त्वमिति समस्तं पदमिति निरस्तम्। तस्य त्वं तत्त्वं कहते समास करके तत्त्व बन जाएगा इति निरस्तम्। जो असमास से हो सकता है तो समास क्यों करेंगे, और समास करने से क्या होता है, राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष इति राजपुरुष, उसका अर्थ करने के लिए राजपद की लक्षणा करनी पड़ती है, तत्पुरुष पद तत्पुरुष समास में पूर्व पद की लक्षणा होती, राज संबंधी अभिन्न पुरुष, राज संबंधी जैसे लक्षणा करते हैं तस्य त्वं तत्त्व करेंगे, तत्संबंधित्वम इस अर्थ करना पड़ेगा, तो तत् का षष्ठी अर्थ लक्षण करना पड़ेगा तत्संबंधी। किंतु असमास के द्वारा यदि करेंगे प्रधान तत्त्वम तो वहाँ लक्षण षष्ठी अर्थ में लक्षण करनी पड़ेगी नहीं। असमास नैव षष्ठी अर्थ लक्षणादि रहते न, षष्ठी अर्थ में लक्षण नहीं है, गौण नहीं होगा, प्रधान ही रहेगा। उपपत्तु यदि हो सकता है शब्दवद षष्ठी समास से अन्यायत्वाद, षष्ठी समास अन्याय नहीं करना चाहिए। क्यों? षष्ठी समास होने से क्या आपत्ति है? अन्यथा स्थपति अधिकरण विरुद्धापत्ति है। पूर्व मीमांसा में कि स्थपति अधिकरण हुआ उसका विरुद्ध हो जाएगा। निषाद स्थपति रौद्रम चरु निर्वपते, इसमें एतया निषाद स्थपतिम याज एत, एतया इष्टया एक वास्तु इष्टि करके निषाद स्थपतिम याज एत ऐसे वाक्य आया। निषाद स्थपति शब्द का क्या अर्थ होगा ये विचार किया गया, मीमांसा में आया था निषाद स्थपति। निषादानाम स्थपति करेंगे तो निषाद है एक जाति जो वेद में अधिकार नहीं है, तो निषादानाम स्थपति, स्थपति शब्द का अर्थ कारीगर है, बड़े भी है, राजमिस्त्री भी है, राजा भी है। तो निषाद जो चतुर्थ आदि जाति है उनका स्थपति कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकता है। ऐसा करेंगे तो षष्ठी समास करेंगे तो निषाद स्थपति का याग में अधिकार हो जाएगा, क्योंकि वो स्थपति जो कारीगर हो अथवा राजा हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकता है। निषादा नाम स्थपति यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई हो गया वो वेद अध्ययन और याजन याग कर सकता है, याग करता हो सकता है, तो उसमें कोई वेद का विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वेद में आया न स्त्री शूद्र अधियाताम, शूद्र का वेद में अध्ययन अधिकार नहीं, कर्म नहीं कर सकते वैदिक कर्म, तो विरुद्ध नहीं होगा। और यदि निषादश्च सुस्थपतिश्च करेंगे, जो निषाद भी हो और स्थपति हो, तो जो स्थपति हो राजा अथवा राजमिस्त्री हो कारीगर हो बड़े हो स्वयं निषाद है, उसको याग कराए कहेंगे तो क्या होगा? निषाद जिसका वेद अध्ययन करने के लिए अधिकार नहीं उसके लिए याग करने के लिए, याग करेगा तो उसके कारण वेदाध्ययन भी आवश्यक है, ये विरुद्ध होता है। तो क्या कल्पना करेंगे, क्या मानेंगे? तो उसमें आया स्थपति निषाद स्यात् शब्द सामर्थ्यात्, जो स्थपति है निषाद होगा, निषादश्च सु स्थपतिश्च कर्मधारे, माना कर्मधारे में लक्षणा नहीं करनी है अति निषादश्च सु स्थपतिश्च मुख्यार्थ आ जाएगा। निषादानाम स्थपति कहेंगे, निषादपति की लक्षणा करनी पड़ेगी निषाद संबंधी में, जैसे राजपुरुष में होता है। अभी कर्मधारे मानेंगे तो क्या होगा? वेद का विरुद्ध होता है। जो स्थपति निषाद है जिसका वेद अध्ययन में अधिकार नहीं वो याग कैसे करेगा? तो कहा गया लक्षणा करने से ही निषादानाम स्थपति अर्थ होगा, वेद विरुद्ध नहीं होगा, वेद अध्ययन त्रैवर्णिक स्थपति हो सकता है। किंतु समास से ही, असमास से यदि हो नहीं, लक्षणा के बिना यदि हो सकता है तो लक्षणाश्रयण करना अनुचित है। कर्मधारा मानेंगे तो लक्षणा नहीं करनी, तो वहाँ लक्षणा नहीं करने से नहीं करना, ये लाघव के लिए कर्मधारा समास माना गया, निषादश्च सु तपतिश्च माना गया, न कि षष्ठी समास। षष्ठी समास कर देंगे तो कोई आपत्ति नहीं, वेदाध्ययन कर लेगा, किंतु षष्ठी समास नहीं मान करके कर्मधारा माना, तो कर्मधारा मानेंगे तो ये आपत्ति आएगी, कैसे याग करेगा वेदाध्ययन नहीं करता है, तो उसमें आक्षेप होकर के समाधान किया गया, जो रौद्र चरु है ये वास्तु इष्टि है, इतने करने के लिए उसका अधिकार मानना पड़ेगा, किसके? निषाद का। इतना अध्ययन करेगा तो उसके कारण वेदाध्ययन भी करेगा, उसके लिए जितना आवश्यक है इतने वेदाध्ययन भी उसके लिए स्वीकार किया गया। तो वहाँ क्या हुआ? लक्षणा षष्ठी अर्थ लक्षणा करने पर गौरव होगा, इसलिए कर्मधार माना, उसके लिए वेदाध्ययन कर्म करने के अधिकार अन्यत्र नहीं होने पर भी कल्पना की गई, ये हुआ। यहाँ भी इस प्रकार तस्यत्वम करेंगे तो लक्षणा करना तस्य षष्ठी अर्थ में तत्पद का, और समास नहीं करेंगे तत्त्वम तत्प्रधान है उसमें लक्षणा नहीं होती, षष्ठी अर्थ में लक्षण नहीं करके प्रथमार्थ नहीं करके यदि हो सकता है तो षष्ठी अर्थ में लक्षण करके समास मानना अनुचित है। इसको नहीं मानेंगे तो पूर्व मीमांसा में जो तपति अधिकरण आया उसका विरोध हो जाएगा। तपति अधिकरण में समास नहीं होने के लिए ही समास नहीं करने के नहीं लक्षणा नहीं करने के लिए ही कर्मधारय माना गया। ननु ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्य आत्मा तत्वमसी चांदोग्य में आया तो तत्सत्यम से आत्मा तत्वमसी जो तत्पद से लेंगे पूर्व पक्ष कहता है तत्पद न आत्मा परामर्शते तत्पद से आत्मा का परामर्श नहीं होगा क्योंकि आत्मा तो पुल्लिंग है तत् कैसे होगा तत्सत्यम कैसे होगा स कहना चाहिए था तो फिर तत्पद से क्या लेंगे नपुंसक लिंग से ऐतदात्म्यम लेना ऐतदात्म्यम इदम सर्वम ऐतदात्म्यम तत्सत्यम तत्मतः ऐतदात्म्यम सत्यम ऐतदात्म्य क्यों लेंगे क्योंकि तत् नपुंसक ऐतदात्म्य नपुंसक है नपुंसकत्वात उसको लेना है तत्सत्यम ऐतदात्म्यम इत्यस्य च ऐतदात्म्य का फिर क्या अर्थ होगा इत्यस्य एष च सु आत्मा च एतदात्मा कर्मधार समास हो गया एतदात्मा एष च सु आत्मा च एतदात्मा तस्य इदम ऐतदात्म्यम आत्मा संबंधी ऐतदात्म्य का क्या अर्थ हुआ आत्मा संबंधी अतः सत्य में तत्त कौन सत्य हुआ आत्मा संबंधी सत्य हो गया तुम वही हो तुम पूरी क्या हो आत्मा संबंधी परमात्मा के संबंधी तुम हो परमात्मा नहीं हो परमात्मा के संबंधित तो हो एवं च एतदीयम वस्तु त्वमसी इत्यर्थ त्वम एतदीय वस्तु परमात्मा संबंधी वस्तु तुम हो ऐसे कहा गया न तो अभेद अभेद नहीं हुआ एतदात्म का अर्थ हो गया तस्य इदम एतदात्मा संबंधी परमात्मा संबंधी वस्तु तुम हो न कि अभेद एतदात्मा यस्य तद एतदात्म्यम इत्यर्थे भाव प्रत्यवृत्त्यपते एतदात्मा यस्य वेदांति क्या कहेंगे सिद्धांति एतदात्मा यस्य सत स एतदात्मा तस्य भाव ऐतदात्म्यम तो फिर एतदात्मा करेंगे तो स्वयं प्रत्यय जो भाव प्रत्यय होगा वो व्यर्थ हो जाएगा। एतदात्मा यस्य स एतदात्मा फिर तत्सत्यम आत्मा को सत्य कहना है तो स्वयं प्रत्यय व्यर्थ हो जाएगा। एतदात्मा यस्य तद ऐतदात्म्यम एतदात्मा यस्य स एतदात्मा होना चाहिए और ऐतदात्म्य कैसे होगा ऐतदात्म तो श्रुति में है ऐसा अर्थ करेंगे तो जो भाव प्रत्यय स्वयं प्रत्यय व्यर्थ हो जाएगा। पहले एतदात्मा बना करके तस्य भाव एतदात्म करना पड़ेगा यदि यही आत्मा है तो भी भाव प्रत्यय व्यर्थ हो जाएगा। तत् वरम अर्थांतराश्रयणम इसलिए एतदात्म शब्द से एतदात्मा संबंधी अर्थ करना संबंधी में स्वयं प्रत्यय भाव में नहीं करके संबंधी अर्थ में करना पड़ेगा। विचित्रा ही तद्धित गतिरिधि वचनात् जो स्वयं प्रत्यय भाव में विवक्षित है तो संबंधी अर्थ में तस्य इदम अर्थ में कैसे विधान करेंगे तस्य इदम अर्थ में स्वयं प्रत्यय तो विहित नहीं है तो कहते विचित्रा ही तद्धित गति तद्धित की गति विचित्र है कहीं कोई अर्थ हो जाता है तो स्वयं प्रत्यय भाव में विहित होने पर भी तस्य इदम अर्थ में विहित हो जाएगा। सस्रष्टा चैव संहर्ता नियंता रक्षिता हरि ही तेन व्याप्तमिदं सर्वम् ऐतदात्म्यमतो विदु स हरि सृष्टा च संहर्ता नियंता रक्षिता वो संहार करने वाले नियमन करने वाले रक्षण करने वाले वही हरि है परमात्मा। तेन व्याप्तमिदं सर्वम् इदं सर्वम् तेन परमात्मा न व्याप्तम अतो ऐतदात्म विदु इसलिए ऐतदात्म कहा गया ऐतदात्म युद्ध इति स्मृतिश्च ऐतदात्मा कण से एवं परमात्मा संबंधी होने से ऐतदात्म कहा गया इसलिए यहाँ यही आत्मा नहीं है। इति चेत न तस्य इदम इत्यर्थे स्वयं अभिधानात् पूर्व सिद्धांति कहता है स्वयं प्रत्यय तस्य इदम अर्थ में विहित नहीं होता है भाव में तो विहित है तस्य इदम से अर्थ में स्वयं का विधान नहीं प्रयोगादर्शनाच विधान नहीं होने पर भी ऐसे प्रयोग कहीं प्रामाणिक हो तो फिर मान लेंगे कहीं ऐसा प्रयोग नहीं होता है तस्य इदम इस अर्थ में स्वयं प्रत्यय का प्रयोग नहीं दिखता है। तो स्वार्थ में के हिसाब कहो तो सिद्धांत क्या कहेगा एतद आत्मा यस्य स एतद आत्मा तस्य भाव ऐतदात्म, तो भाव अर्थ में करेंगे तो तुम ऐतदात्मा कैसे होगा, तुम ऐतदात्म, तुम ऐतदात्मा तो हो जाएगा, आत्मा को भाव अर्थ प्रत्यवर्थ हो जाएगा। तो सिद्धांत कहेगा भाव प्रत्यय जो हुआ स्वार्थ में हुआ, स्वयं प्रत्यय किस अर्थ में हुआ, स्वार्थ में, ऐतदात्मा एवं ऐतदात्म्यम, ऐतदात्मा है ऐतदात्मा, तो स्वार्थ में स्वयं कैसे होगा, स्वार्थे सौख्यम इत्यादि प्रयोग दर्शनात्, सुख से भाव सौख्यम, तो सुख के लिए भी सौख्य, शीत के लिए शैत्यम, शैत्य शब्द शीत अर्थ में, सौख्य शब्द सुख अर्थ में, स्वार्थ में स्वयं प्रत्यय प्रयोग होता है। चतुर्वर्णादि स्वार्थे स्वयंवाच्य चतुर् चातुर्वर्ण्यम, चतुर्वर्ण एवं चतर वर्ण चतुर्वर्ण एवं चातुर्वर्ण्यम स्वार्थ में स्वयं होता है। तथा चेतत सद आत्मा स्वीय सर्वस्व, सारे जगत का आत्मा यही तत्व सद्ब्रह्म, तद एतद आत्मा हो गया जगत, तस्य भाव एतद आत्मम, तस्य भाव जो हुआ भाव प्रत्यय हुआ वो कैसे होगा, तत्त्वम त्वम कैसे होगा, सामानाधिकरण कैसे होगा, भाव अर्थ के साथ सामानाधिकरण च स्वार्थिकत्वाद्वा, जो भाव अर्थ में स्वयं प्रत्यय क्या ये स्वार्थ में करेंगे, ये तो तस्य भाव का अर्थ स एव एतदात्म्यम, जो एतदात्मा है सारा जगत वही सामानाधिकरण स्वार्थ में हो जाएगा, तो वही आत्मा ही हो जाएगा, वही आत्मा ही तुम हो, सामानाधिकरण च स्वार्थिकत्वाद्वा, कस्य स्वार्थिकत्वाद, स्वयं स्वयं प्रत्यय एक हो गया है, अथवा भाव भवितुर अभेदोपचारात, तस्य भाव ऐतदात्म्यम, यो भवति सब भविता, यो भवति सब भविता, तस्य भाव होता है उसमें धर्म, भाव और भविता में अभेद उपचार होने से भाव अर्थ में जो प्रत्यय किया गया भवित्र अर्थ में हो जाएगा, यो भवति यस्य भाव स्वयं क्या ऐतदात्म्यम, यह एतदात्मा भवति स ऐतदात्म्यम, भाव अर्थ में प्रत्यय क्या भवित्र अर्थ में हो जाएगा, भाव और भवित्री, भाव होना और होने वाला दोनों में अभेद उपचार करके भावार्थक प्रत्यय भवित्र अर्थ में हो गया, एतद आत्मा ऐसा स एतदात्मा, यो एतदात्मा भवति स ऐतदात्म्यम, यो वही भूमा तसुखमिति वत, भूमा शब्द का क्या अर्थ मालूम है, व्याकरण में भूमा शब्द लघु में बनता है बहुत्व, बहुत्व के अर्थ में भूमा शब्द है, हो गया पृथ्वादि इमनिचिवा, भाव अर्थ में इमनिच प्रत्यय हो गया, तो बहुर्लोप भू च बहु, भू हो गया बहु का लोप हो गया, बहु से त्व प्रत्यय हुआ पृथ्वादि इमनिचिवा, बहु पृथ्वत्व बहुत्व में से बनेगा, इमनिच करेंगे बहु से इमनिच इमन, और बहुर्लोप बहु का लोप करो भू च बहु हो, और बहु से बहुलोप क्या बहु से पर, बहुलोप पंचम तो बहु से पर लोप होगा, बहु से पर क्या है इमनिच, इमनिच का लोप होगा, आधे परस्य आधिकार का लोप करो, भू च बहु और बहु शब्द को भू आदेश करो, प्रकृति बन जाएगा भू, इमनिच प्रत्यय का ई लोप हो गया, प्रत्यय बजेगा मन, भू मन भूमा मन या प्रथमांत, तो किस अर्थ में बहुत्व, बहुत्व के अर्थ में भूमा शब्द बना, तो व्यापक नहीं व्यापकत्व अर्थ होगा, तो व्यापकत्व अर्थ कैसे हुआ सुखम, यो वै भूमा तो सुखम, तो भूमा का अर्थ जो बहुत्व है, बहुत्व का अर्थ भाव और भवित्र में अभेद उपचार करके यो बहु भवति स बहु स भूमा, ये बहुर भाव होता है किंतु यो बहुर भवति भवित्री है, होने वाला ही भूमा है, अर्थात बहुत्व का अर्थ जो भूमा शब्द में शब्दार्थ बहुत होता है उसका अर्थ बहु, बहुत्व नहीं लेना भाव प्रत्यय नहीं, भवित्र अर्थ में वही सुख है, जो व्यापक है वही सुख ब्रह्म है, वहाँ जैसे भाव भवित्र में अभेद उपचार गौण प्रयोग होकर के बहुत्व का अर्थ व्यापक भूमा अर्थ क्या, भूमा का अर्थ व्यापक बहु वही सुख है, इसी प्रकार यहाँ भी तो भाव भवित्र में अभेद उपचार करके जो एतदात्मा है भवति स एतदात्म तद एतदात्म, यत् स्मृता वेतद व्यापकत्व एतदात्म्योक्ति, स्मृति में कहा गया व्यापक होने से एतदात्मा स सृष्टा चैव संहर्ता नियंता रक्षिता हरि तेन व्याप्तम इदम सर्वम, सबका व्यापक होने के कारण उसको इतदात्मक कहा गया। ये जो कहा गया सा नहीं होता, व्यापक होने से इतदात्मक कहेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा विरुद्धात, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है ये प्रतिज्ञा की गई, उसका विरुद्ध होता है। व्यापक होने से कहेंगे तो उसके आत्मा ज्ञान होने से सबका ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। तत्स्वरूप होगा तो एक आत्मा ही सबका स्वरूप है तो ज्ञान होने से सबका ज्ञान हुआ, अरे व्यापक होगा तो व्यापक ज्ञान होने से उसका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ननु अभी पूरी शंका करते हैं, देव मनुष्य ब्राह्मण ये किसको कहते हैं, जड़ को या चेतन को? केवल शरीर ब्राह्मण होता है, देव होता है, मनुष्य होता है, चेतन को केवल चेतन कहेंगे? केवल चेतन है, देव तो मनुष्य तो ब्राह्मण तो नहीं, और केवल शरीर में नहीं तो भी आकार मनुष्य आकार शरीर में है या चेतन में है? मनुष्य पशु देव शरीर में, तो दे शरीरवाचिना देव मनुष्य शब्दानाम शरीरवाचिनाम, शरीरवाचक तो देव मनुष्य आदि शब्द है तो शरीरवाचक, किंतु उनका अर्थ कहाँ होता है? शरीर पर्यंत तत्व दर्शनाद, शरीरी शरीर वाला आत्मा, आत्मा पर्यंत, केवल शरीर को मनुष्य पशु नहीं कहेंगे, मनुष्य पशु शरीर से लेकर के आत्मा तक मिला करके देव मनुष्य आदि शब्द का प्रयोग होता है। ब्राह्मण यजेत शरीर मनुष्य देव ये जो शब्द प्रयोग यद्यपि शरीरवाचक है किंतु कहाँ प्रयोग होता है? शरीर पर्यंत, शरीरी अर्थ केवल आत्मा के लिए नहीं, शरीर से लेकर के आत्मा तक मिला करके प्रयोग होता है। उनसे क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ब्रह्म का वाचक शब्द तत् प्रयोग होगा किसमें? ब्रह्म के शरीर में, ब्रह्म का शरीर है जीव, चेतन और जड़ सब ब्रह्म का शरीर है, इसलिए ब्रह्म शरीर भूत जीववाची त्वम जीववाची त्वम पदस्य ब्रह्म पर्यंतत्व न, ब्रह्म का शरीर जीव जीववाचक हो गया त्वम पद, त्वम पद का प्रयोग कहाँ होगा? शरीर पर्यंत, शरीर कौन है? जीव, और शरीर कौन है? ब्रह्म, तो त्वम वाचक ब्रह्म पर्यंत हो गया, है तो शरीर का वाचक, जीव का वाचक त्वम शब्द ब्रह्म पर्यंत हो जाता है। इसे तत्व में तत्प्रसिद्ध ब्रह्म लिया, किंतु हे वास्तव तत्पद का अर्थ क्या है? जीव है, तत्वमिति व्यपदेश शरीर शरीर भाव निबंधन, शरीर है जीव, शरीर है ब्रह्म, शरीर शरीर भाव के कारण जीव को तत्पद से कह दिया, ब्रह्म मूलक हो गया। यस्य आत्मा शरीरम इत्यादि श्रुते, यस्य आत्मा शरीरम आत्मनितिष्ठन, जीवात्मा में रहता है इसका शरीर है, जीवात्मा ब्रह्म का अंतर्यामी का आत्मा, अंतर्यामी ब्राह्मण माया, यह पृथ्वीयाम तिष्ठन पृथ्वी पृथ्वी यस्य आत्मा पृथ्वी न वेद यस्य आत्मा पृथ्वी, अंतर्यामी का आत्मा है शरीर है पृथ्वी, यस्य पृथ्वी यस्य शरीरम, यह पृथ्व्याम तिष्ठन यम पृथ्वी न वेद यह पृथ्वी अंतर्निमयति यस्य पृथ्वी शरीरम, इस प्रकार यह आत्मनितिष्ठन जीवात्मा में रहता है, यम आत्मा न वेद आत्मा यस्य शरीरम, जीवात्मा उसका शरीर है ये कहा गया, तो ब्रह्म का शरीर होगा जीवात्मा, उसका वाचक है त्वम शब्द, अप्रयोग कर दिया ब्रह्म पर्यंत हो गया, तो शरीर शरीर भाव संबंध होने से त्वम शरीरवाचक त्वम शब्द को ब्रह्म शब्द अर्थ में प्रयोग कर दिया, तो वस्तुतः त्वम ही जीव है। मुख्यमेव अस्मन् मते पदद्वयम्, तो पूर्व पिछले कहता हमारे मत में तत्व में तत्पद से तलिया त्वम पद तत्वसी त्वम पद तत् नहीं त्वम पद, त्वम पद का जो प्रयोग किया गया तत् है ब्रह्म, किंतु त्वम शब्द से क्या लेना, त्वम है जीव का वाचक किंतु ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि जीव उसका शरीर, शरीरवाचक मनुष्य शब्द शरीर के लिए प्रयोग हो गया, होता है ना, नहीं शरीरवाचक मनुष्य शब्द शरीर में जैसे प्रयोग हो गया, ऐसे शरीर ब्रह्म का शरीर जीव, जीववाचक त्वम पद ब्रह्म में प्रयोग हो गया, तो मुख्य अर्थ हो गया। इति चेत न शरीर पर्यंतत्वमिति, ये शरीरवाचक त्वम शब्द शरीर में प्रयोग होगा। मनुष्यवाचक शब्द शरीर में प्रयोग होता है, त्वम शरीरवाचक जीव शब्द शरीर में ब्रह्म में प्रयोग होगा। तो उसका क्या अर्थ, तलक्षकत्वम बा तत्रापि सक्तत्वम बा, क्या शरीर में शरीरवाचक शब्द त्वम पद का त्वम पद लक्षक है ब्रह्म के लिए, त्वम पति के लक्षण ब्रह्म में करना पहला कहते हो, अर्थात त्वम पति की शक्ति ब्रह्म में है, ब्रह्म में त्वम पति की शक्ति है या त्वम पति के लक्षण है, लक्षण है कि तो त्वम पति क्या होगा लक्षकम, और शक्ति हो तो शक्तम, त्वम पद शक्त है अथवा लक्षक है। शरीर पर्यंतत्व जो कहते हो त्वम पद से तत्लक्षकत्व, ब्रह्म का लक्षक है त्वम पद, अर्थात ब्रह्मणि अपि शक्तत्वम त्वम पद से, त्वम पद ब्रह्म में शक्त है अर्थात त्वम पद की लक्षण करना या शक्ति है ब्रह्म में, दो विकल्प हुआ। तृतीय विकल्प है शरीर विषय वृत्तिया व तत्प्रतिपादकत्व, शरीर को विषय करने वाले वृत्ति है त्वम पद, त्वम पद से शरीर कहते हैं, जो शरीर को विषय करने वाले वृत्ति है वो ब्रह्म का प्रतिपादक हो जाएगा, त्वम पद ब्रह्म का प्रतिपादक हो जाएगा। तृतीय विकल्प हुआ नाद्य, नाद्य यदि लक्षणा करेंगे त्वम पद की लक्षणा यदि ब्रह्म में करेंगे तो मुख्य हुआ, मुख्य तो अनुपाद अनुपादना तो मुख्य तो का उपादन नहीं हुआ, तो तत्व से त्वम पद मुख्यार्थ नहीं हुआ, तो मुख्य में असमंद मत कहते हो मुख्य नहीं हुआ। न द्वितीय शक्त कहेंगे, यदि शक्त है त्वम पद की शक्ति ब्रह्म में है, किसमें त्वम पद की शक्ति ब्रह्म में मानेंगे तो शरीर का वाचक कैसे हुआ, यदि ब्रह्म में शक्ति है तो वाचक किसका होगा त्वम पद ब्रह्म का होगा, तो शरीरवाची नाम इति असाधारण निर्देश अनुपपते, तो शरीरवाची कैसे हुआ, यदि उसमें लक्ष्य को मानेंगे लक्षण मानेंगे, मनुष्य शब्द की लक्षण आत्मा में कहेंगे, ए नहीं लक्षण है शक्ति, मनुष्य शब्द की शक्ति यदि आत्मा में है, त्वम पद की शक्ति यदि ब्रह्म में है, तो शरीरवाचक कौन होगा, त्वम पद होगा ब्रह्मवाचक, नहीं शरीरवाचक नहीं होगा, ब्रह्म में शक्ति मानेंगे तो ब्रह्म का वाचक हो जाएगा, शरीरवाचक नहीं हुआ, त्वम पद भी शरीर का वाचक नहीं हुआ, शरीरवाची नाम इति असाधारण है ना निर्देशानुपपते। और प्रवृत्ति निमित्त निमित्त मनुष्य तो जाते है शरीर ने अवृत्ति उतत्वाच, मनुष्य शरीर मनुष्य शब्द की प्रवृत्ति निमित्त क्या है मनुष्यत्व, जो मनुष्यत्व जाति है शरीर में आत्मा में रहेगा, शरीरिणी आत्मनि मनुष्यत्व पशुत्व देवत्व है या नहीं, प्रवृत्ति निमित्त मनुष्यत्व जाते है शरीरिणी अवृत्तिरुक्तत्व, शरीर आत्मा में नहीं रहेगा, रहेगी मनुष्यत्व आदि जाति। द्वितीय प्रथम चला गया, तृतीय कहेंगे शरीर को विषय करने वाले वृत्ति से आत्मा का प्रतिपादन करना, अन्य विषय की वृत्ति से अन्य का प्रतिपादन कैसे होगा, अन्य विषय वृत्ति अन्य अनुपयोग है ना, अन्य विषय का जो वृत्ति है उसका उपयोग अन्य में होगा नहीं, होने से शरीर शरीर नोर अनादि भ्रम सिद्ध अभेद निबंधन एवं प्रयोग वाच्य, जो यहाँ मनुष्यादि प्रयोग होता है शरीर और शरीर में दोनों में तादात्म्य भ्रम होता है, तादात्म्य भ्रम कैसे होता है अनादिकाल से अज्ञान से अनादि भ्रम, अनादि भ्रम से जो सिद्ध हुआ अभेद, शरीर शरीर में अभेद है किस प्रकार वास्तव भ्रम सिद्ध अध्यास से आध्यासिक अभेद है, शरीर शरीर ऋणोर अनादि भ्रम सिद्ध अभेद निबंधन एवं प्रयोग, ये जो प्रयोग क्या है मनुष्य आदि प्रयोग भी अनादि भ्रम सिद्ध अभेद मूलक, अभेद भी भ्रम सिद्ध आध्यासिक अभेद मूलक मनुष्यादि शब्द प्रयोग होता है आत्मा में, तथा चत्रापि अभेद निबंधन एवं प्रयोग, यहाँ भी अभेद मूलक ही प्रयोग है, त्वम पद जो क्या आ गया त्वम पद से अभेद मूलक ही प्रयोग, अभेद क्या है त्वम पद से शरीर विशिष्ट लेते हैं किंतु उसका मुख्य अर्थ है शुद्ध है, शुद्ध के साथ आत्मा के साथ वाच्यार्थ त्वम का अभेद होता है भ्रम सिद्ध अभेद, उसके कारण त्वम शब्द प्रयोग किया गया एवं प्रयोग, अभेदस्तु बाधक अभावात अत्र तात्विक इतव विशेष, वहाँ जो शरीर शरीर में अभेद है मनुष्य शरीर शरीर में अभेद है वह तो बाद हो जाता है, मिथ्या है। यहाँ के तो ब्रह्म और त्व में जो अभेद है ये तात्विक है, वहाँ तो बाद हो जाता है। यहाँ जो तत्त्वम से तत् और त्वम का जो अभेद प्रयोग है, अभेद निबंधन प्रयोग हुआ, अभेद तो बाधक अबाद अत्र तात्विक है। वो ब्रह्म और त्व में जो अभेद है यहाँ तात्विक है, क्यों बाधक अभावाद। यत्तु आदित्यो ब्रह्म इतिवत, आदित्यो ब्रह्म ऐसे कह दिया, स्तुति के लिए कहा गया। इसी प्रकार जीवे ब्रह्मत्वोपासनार्थ तत्त्वमसि इति निर्देश, जीव तत्त्वमसि जो कहा किस लिए, ब्रह्मत्व उपासनार्थ। आदित्य में ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म है तो जीव ब्रह्म है, ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे, ब्रह्म नहीं है इसे ब्रह्मत्व चिंतन करे। तन्न अनुपासना प्रकरण तत्वेन दृष्टान्त वैषम्याद। अच्छा आदित्य यूपन है, आदित्य ब्रह्म, आकाश ब्रह्म, मनो ब्रह्म इति उपासित, आदित्य ब्रह्म इति आदेश, वहाँ क्या प्रतीक उपासना, आदित्य की उपासना करे ब्रह्म दृष्टिया, आकाश के नाम की उपासना करे ब्रह्म दृष्टिया। इसी प्रकार तत्वमसि में क्या हुआ, ब्रह्म की उपासना कर, त्वम जीव की उपासना करे ब्रह्म दृष्टिया। तन्न अनुपासना प्रकरण तत्वेन दृष्टान्त वैषम्याद, ये किस प्रकरण में है, तत्वमसि उपासना प्रकरण में है, ये अनुपासना प्रकरण, अनुपासना प्रकरण मतलब उपासना प्रकरण में नहीं है, न उपासना, अनुपासना प्रकरण ज्ञान कांड में है, उपासना प्रकरण में है तत्त्वमसि। इसे दृष्टांत कैसे बने, आदित्य ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म तो उपासना प्रकरण है, तत्त्वमसि में ज्ञान का प्रकरण है। उक्त रीत्या वस्तुनिष्ठत्व संभवति तत्यागा युगाच, जो वस्तुनिष्ठ है तत्त्वमसि वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि इति वास्तव है, उसका छोड़ करके उपासना करने के लिए कह दिया, मुख्यार्थ छोड़ कर गौणार्थ क्यों करेंगे, मुख्यार्थ का त्याग। ननु स आत्मा तत्त्वमसि इत्यत्र तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, अतत्त्वमसि है पा है, क्या पा होना चाहिए, अतत्त्वमसि आत्मा में आ, अतत्त्व में अ, अकस्मण दीर्घ हो गया, स आत्मा तत्त्वमसि अतत्त्वमसि प्रतिषेध करना, क्या प्रतिषेध करना, अतत्त्वमसि इत्यत्र अतत्त्वमसि इति पदच्छेद, अतत् त्वमसि तुम उसे ब्रह्म से भिन्न हो, तत्सत्यम स आत्मा वही जो जगत कारणी हुई सत्य हुई आत्मा है, परमात्मा है, और तुम क्या हो, अतत् तुम उसे भिन्न हो, पदच्छेद। ऐसा पदच्छेद कैसे करेंगे, शब्दो नित्य कार्यत्वात् घटवत्, शब्दो नित्य कार्यत्वात् घटवत्, तो नित्य या अनित्य क्या निकालेंगे, अनित्य घट को दृष्टांत दिया तो शब्द अनित्य, शब्दो नित्य शब्दत्वात् नहीं श्रावणत्वात्, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, नित्य अनित्य क्योंकि अनुमान कहते शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, शब्दत्व को नित्य मानते नायक लोग, शब्दत्व में श्रावणत्व है, श्रवण इंद्र का है तो यत्र यत्र श्रावणत्व तत्र नित्यत्म, श्रावणत्व होने से शब्दो नित्य है, या नित्य या नित्य निकलेगा, दृष्टांत को देख करके शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत, शब्दत्व दृष्टांत है वो नित्य या नित्य है, वो नित्य होने के कारण यहाँ नित्य पदच्छेद निकालेंगे, शब्दो नित्य कृतकत्वात् घटवत, घट को दृष्टान देंगे तो क्या निकालेंगे, अनित्य, तो शब्दो नित्य इत्यत्र अनित्य इति पदच्छेद यथा घट दृष्टान्त अनुसार है ना, घट रूप दृष्टान्त के कारण शब्दो अनित्य पदच्छेद होता है ना, नहीं इसी प्रकार अत्मा तत्त्वमसि में अतत्त्वमसि क्यों निकलेंगे, तो वहाँ दृष्टान्त देखो, छांदोग्य में नौ बार तत्त्वमसि आया, कुछ दृष्टान्त दिया ना, नहीं दृष्टान्त तथा अत्रापि शकुनि सूत्रादि दृष्टान्त अनुसार, शकुनी सूत्र में बांधा गया, दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयसन मलद्वा बंधन में उपश्रय थे, पक्षी के पैर को सूत्र में बांध करके पक्षी पकड़ने वाला मारने वाला चलता है, धागा अपने हाथ में बांध दिया, हाथ में पकड़ा है, पक्षी उड़ उड़ कर अन्यत्र आयतन मलद्वा फिर बंधन में उपश्रय थे, बांधने पकड़ने वाले उसके शरीर में कांधे में आकर बैठता है। इसी प्रकार ये जीव है जागर स्वप्न में दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र शांति को प्राप्त नहीं करके फिर बाद में सुश्रुति अवस्था में प्राण आत्मा के साथ एक हो जाता है। प्राणबंधन समय मन का मन आकर के फिर उसमें आश्रित मनोपाधि का जीव प्राणी में आश्रित होता है। तो शकुनी सूत्र दृष्टांत जैसे दिया वो भेद है, भेद होने के कारण यहाँ भी आत्मा से भिन्न है, बार बार जीव घूम घूम कर अंत में ब्रह्म में आश्रित होगा, उसे भिन्न है। क्योंकि शकुनी सूत्र से बधा आज दिया नहीं, प्रथम खंडे शकुनी सूत्र ही हो स यथा शकुनी सूत्र ने प्रबद्ध कहा गया, सूत्र से बांधा गया है और सूत्र से भिन्न है, बांधने वाले मनुष्य से भी भिन्न है। शकुनी सूत्र ही हो भेद है अभेद है, भेद है तो यहाँ भी अतत्व से होगा दृष्टांत को लेकर के। और दूसरा है षष्ठे लवण मेतद उदकम इत्यादि ना उतयोर लवण उदक है, लवण उदक दृष्टांत दिया पानी में नमक डालो फिर आकर देखा लवण मेतद उदकम कहा, तो लवण और उदक दोनों एक क्या भिन्न है, एक है लवण ही पानी, पानी ही लवण है, लवण मिश्रित को लवण कह दिया, उदकम लवण कहने पर भी लवण उदक और भेद है अभेद नहीं। सप्तमी पुरुष सम्य गंधारेव्य, गंधार देश से पुरुष को लाते हैं, पुरुष ला करके छोड़ दिया, पुरुष गंधार देश पुरुष जंगल में रख दिया तो आंख बांध करके ला कर छोड़ दिया तो गंधार देश को बोलता तो पहुँच जाता है। तो गंधार देश और पुरुष दोनों भेद है अभेद, भेद अभेद भेद, यहाँ भेद अभेद नहीं भेद। नव में चोर को लाए अपहर्षित स्त्रिय मकर्षित बांध कर लाए इत्यादि न उत्तर स्तेन और अपहार्य, स्तेन ही चोर अपहार्य धन दोनों एक है भेद नहीं, ऐक्यम ऐक्यता नहीं भेद। इसी प्रकार ये सब दृष्टांत को लेकर के तत्व में भेद है, इसलिए अतत् त्वमसि करना पड़ेगा दृष्टांत के अनुसार। तेन अपहार्य दृष्टांत तेन और अपहार्य चोर और धन स्पष्टम ऐक्य ज्ञानिनु अनर्थ, ये दृष्टांत से क्या होता है जो एक ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्म जिसका ज्ञान होता है उसका स्पष्ट ही अनर्थ है। कैसे अनर्थ है, जैसे अन्य धन को कोई ले गया उसको अनर्थ दंड मिलता है ना, नहीं मारते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म तो अन्यत्र है उसको कोई अभिमान करता मैं ब्रह्म चोर नहीं हुआ, परक्य ब्रह्मत्व अभिमानी थे ना चोर कौन हुआ, परक्य ब्रह्मत्व का अभिमान करने वाला, परक्य धन को लेकर के कोई जाता है तो चोर होता है। इसी प्रकार परक्य ब्रह्मत्व अभिमानी, ब्रह्मत्व तो पर में ही परमात्मा में उसका अभिमान करता है जो चोर है, न तो विद्यमान ब्रह्मत्व अज्ञानी, ब्रह्म तो वास्तव है उसको नहीं जानने पर चोर हुआ क्या, नहीं जानने को चोर नहीं, परक्य ब्रह्मत्व को अभिमान करेगा तो चोर होगा। और तुम क्या कहोगे वेदांती, अपने ब्रह्म है नहीं जानता है, नहीं जानता है तो चोर कैसे हुआ, इसलिए विद्यमान ब्रह्म तो अज्ञानी चोर नहीं, परक्य ब्रह्म तो अभिमानी चोर, चोर जिस अनर्थ को प्राप्त करता है ब्रह्म तो अभिमान करेगा तो अनर्थ को प्राप्त करेगा। इति चेतन शकुनी सूत्र आदि दृष्टांत विद्यमानोपि, शकुनी सूत्र में भेदते है, पक्षी सूत्र भेद है, सब दृष्टांत में भेदते है, फिर भी विद्यमानोपि भेदो न अतदिति पदच्छेद प्रयोजक, भेद वहाँ दृष्टांत में रहने मात्र से अत अतत्वमसि इति पदच्छेद का कारण नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तम विनैव तदुपपत्ते, भेद हो जाएगा अतत्ति पदच्छेद की बिना, पदच्छेद नहीं होने पर भी सब दृष्टांत उपपादन हो जाएगा तत्त्वमसि में। घट दृष्टांतस्तु, अच्छा घट में क्या हुआ, शब्द अनित्य कृतकत्वाद घटवत, यहाँ नित्य निकालेंगे तो घट दृष्टांत बनेगा, घट दृष्टांत के लिए यहाँ अनित्य करना पड़ेगा, किंतु बाकी सब जो दिया है सब दृष्टांत बन जाएगा, अतत नहीं करके तत् करेंगे तो भी बन जाएगा, सबका प्रतिपादन हुआ उपनिषद में तत्त्वमसि में, अतत नहीं करने पर भी सब दृष्टांत बन जाएगा, किंतु घट दृष्टांत बनेगा अनित्य नहीं निकालेंगे तो, घट दृष्टांत सु न नित्य तो उपपद्यते यदि वैषम्य आती है, विषमता है, घट दृष्टांत में तो अनित्य करना ही पड़ेगा क्योंकि घट दृष्टांत दिया, नित्य बनाएंगे तो नहीं बनेगा। और बाकी सब स्थान यहाँ उपनिषद जो दृष्टांत दिया गया तत्त्वमसि करेंगे तो दृष्टांत बनेगा नहीं बनेगा, बनता है दृष्टांत बन जाएगा। तथा ही कैसे बनता है, ज्वरादि रोग ग्रस्तस्य तन्निर्मुखे स्वास्थ्य विश्रांतिवत। ज्वरादि रोग ग्रस्त रोग से पीड़ित हुआ तन्निमर रोग नष्ट हो गया तो स्वस्थ होता ना, नहीं स्वस्थ से हुआ स्वास्थ्य विश्रांतिवत विश्रांति होती है। इसी प्रकार जागृत स्वप्न हो कर्ण व्यापार जनित समापन होते, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में इंद्र का व्यापार होता है, व्यापार जनित श्रम होता है। समनिवृत्ति के लिए जीव से देवता आत्मस्वरूप अवस्थान सुश्रुति अवस्था में जाता है, समनिवृत्ति के लिए देवतात्म परमात्मा स्वरूप में अवस्थान होता है। इस अर्थ में ही शकुनिसूत्र दृष्टांत दिया गया। शकुनिसूत्र दृष्टांत किसने दिया कि बाहर घूम घूम कर थक करके अंत में जैसे पक्षी बंधन को आश्रय करती है, इसी प्रकार यहाँ जीव भी जागर स्वप्न में इंद्रिय व्यापार से श्रम होता है, समनिवृत्ति के लिए अपने स्वरूप आत्मा में एक हो जाता है। अन्यथा वह उपवते अन्यथा हो गया, शकुनी सूत्र भेद होने पर भी जीव अपने स्वरूप में एक रहता है, अभेद होकर के दृष्टांत बन गया ना, नहीं क्योंकि जैसे दृष्टांत में दिया पक्षी अब सम से थक करके घूम घूम करके फिर बंधन आश्रय में आश्रित होता है, इसी प्रकार जीव भी विश्रांति को विश्रांति के लिए सम होता है, इधर उधर भागता है, आकर के फिर ब्रह्म के साथ एक हुआ। ज्वरादि रोग निवृत्त होने से विश्रांति होती है, इस पर यहाँ कर्ण व्यापार निवृत्त होने से जीव को विश्रांति मिलती है। स्वम अपितो भवति इति श्रुते, स्वम अपितो भवति अपने स्वरूप में लीन होता है, स्वम स्व कौन से अपन से भिन्न नहीं। पूर्व पक्ष क्या है, जो ब्रह्म में स्व शब्द का है ना, स्वशब्द का आत्मा भी होता है और आत्मी होता है। स्वशब्द का है तो आत्मा नहीं करना, स्वशब्द का है तो स्वकीय करना, अपने स्वरूप में अपने स्वकीय स्वसंबंधी ब्रह्म में एक जाकर रहता है। सरस्वती अवस्था में जीव जाकर कहाँ रहेगा, स्व में नहीं, स्वसंबंधी ब्रह्मणी पूर्व पक्ष कहता है। नानु ब्रह्मणी स्वशब्द न जीव अभेदाभिप्राय, जीव से अभेद है ब्रह्म में इसे अभिप्राय से नहीं, किंतु आत्मीयत्वादि अर्थ आत्मीय अर्थ करना, आत्मीय ब्रह्मणी स्वसंबंधी ने ब्रह्मणी एक होता है, अथा स्वातंत्र अभिप्राय वा स्वशब्द से स्वतंत्र करना, स्व स्वशब्द स्वम अपित होती स्वतंत्र में जाकर के रहता है, स्वतंत्र परमात्मा उसमें एक होता है, स्वयं जीव परमतंत्र है। स्वातंत्र्यात् स्व इति प्रोक्त इति आगमात्, स्वातंत्र्यात् स्व इति प्रोक्त स्वतंत्र होने से स्व कहा गया, स्व शब्द से स्वतंत्र लेना। अपितो भवति तस्यापि तिरोहित सन् प्राप्त भवति, एव अर्थ अपितो भवति का क्या अर्थ हुआ, स्वम अपितो भवति तिरोहित होकर के प्राप्त हो जाता है, अपने स्वतंत्र आत्मा को प्राप्त करता है स्वयं तिरोहित होकर के, न तो अभिन्न पूर्व पीछे कहता है ब्रह्म के साथ अभिन्न नहीं होता है, उसको प्राप्त होता है हो जाता है, प्राप्त होता है मतलब भिन्न रहता है। अपित में कैसे अर्थ होगा, तिरोहित होकर के प्राप्त करता है, अपि अगर ईण धातु ही अपि ईण धातु से निष्ठा, अपेह पिधाने अपि का अर्थ पिधान ढक देना, अपिधान पिधान में पी अपि प्रयोग करते ना, अपि अपिधान जैसे अपिधान आच्छादन करने में अपि, ईणो धातु से गतो ईण धातु गति अर्थ के, निष्ठाया कर्तरी शक्ति क्लिप्तत्वात् निष्ठा कर्तरी, ईण धातु यद्यपि निष्ठा भाव कर्म में होती है कृत्य प्रत्यय, किंतु गत्यर्था कर्मक एक सूत्र है, गत्यर्थ का धातु अकर्मक धातु से निष्ठा कर्तरी भी होती है, तो यहाँ इनो निष्ठा कर्तरी हो गया। ऐक्य योग रूढ़ अभावाच, एक होने के लिए ना तो स्वम अपित भवति में योग अर्थ है ना तो रूढ़ी है, इसलिए अभेद नहीं होता है जीव सुश्रुति अवस्था में ब्रह्म के साथ। इति चेत न स्वशब्द से स्वरूपे मुख्य से, स्वशब्द का अर्थ तो अपना स्वरूप आत्मा है मुख्य है, एक अर्थ शब्द का अर्थ है आत्मा आत्मीय धन ज्ञाति आदि, तो एक मुख्य स्वरूप होने पर अन्य अर्थ में गौणी लक्षण हो जाएगी, एक में मुख्य अर्थ है तो अन्य अर्थ गौण अर्थ है, मुख्यस्य अर्थांतर मुख्यस्य स्वरूप मुख्यस्य अर्थांतर पर तो गौणी लक्षण और अन्यतर आपते अन्य अर्थ करेंगे स्वकीय धन आदि करेंगे तो गौणी लक्षण कुछ करना पड़ेगा। अभेद योग रूढ़ी और अभाव भी ससत में योग रूढ़ी नहीं हो अपित अपित में उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय पर्यालोचना है। उपसर्ग अपि प्रकृति ई प्रत्यय निष्ठा ये सब अर्थ करने पर लब्ध स्वरूप प्राप्ति रूप से अर्थ से प्राप्ति रूप अर्थ से अभेद परिवेशना अपि ई त लब्ध स्वरूप प्राप्ति रूप अभेद लब्ध स्वरूप की प्राप्ति प्राप्तकर्ता इन गत्यर्थक गत्यर्थक ज्ञान गमन प्राप्ति प्राप्त करता है तो लब्ध स्वरूप की प्राप्ति का क्या अर्थ है अभेद अभेद परिवेशन होता है। अतएव ऐक्यार्थत्व अपित इत्यस्य भवतश्चकर्मगतया श्रुत द्वितीया योग अश्रुत तृतीया कल्पनम इति निरस्तम अत ऐक्यार्थत्व यदि एक अर्थ कहेंगे अपित इत्यस्य भवतश्च अपित हो गया लीन हो जाता है अपिप्र किण धातु कर्तरी हो गया तो ये भवति अपितो भवति भवति है भू धातु अकर्म के अपित भी अकर्म के है तो स्वम जो द्वितीय विभति है श्रुत द्वितीया अयोग द्वितीय अयोग द्वितीय नहीं होगी कर्म अश्रुत तृतीया कल्पन स्वेन अपित भवति कहना पड़ेगा तृतीय अश्रुत है तृतीया कल्पना करनी पड़ेगी और जो अपित में भू धातु अकर्म को होने कारण सम कर्म नहीं होगा तो अपितो का तिरोहित अर्थ नहीं होगा ऐसे करके तिरोहित होकर के प्राप्त होता है ऐसे अर्थ नहीं होगा क्योंकि अपित का अर्थ तिरोहित अर्थ नहीं होगा प्राप्त अर्थ करेंगे। अच्छा सिद्धांत ही कहता है नहीं पहले होगा सम द्वितीय अपित का अर्थ तिरोहित अकर्मक होगा तिरोहित सन तिरोहित होकर के प्राप्त करता है तिरोहित हो जाए मतलब स्वयं तिरोहित हो गया सकर्म के तिरोहित होता है मतलब सकर्मक नहीं अकर्मक भवती भी अकर्मक तो सिद्धांत कहता है यहाँ तिरोहित अर्थ नहीं करना प्राप्त अर्थ करना प्राप्त अर्थ सकर्मक है अकर्मक है ग्रामम प्राप्त ग्राम को प्राप्त किया सकर्मक है इसलिए अकर्मक नहीं सकर्मक होने के कारण ये कोई अभेद अर्थ हो जाएगा स्वम प्राप्त भवती स्वम प्राप्त तिरोहित कहेंगे तो अकर्मक होता है किंतु प्राप्त अर्थ करेंगे तो सकर्मक हो जाए तिरोहित अर्थ नहीं करके अपित का अर्थ तिरोहित नहीं करके क्या करना प्राप्त अर्थ प्राप्त करें तो अकर्मक नहीं सकर्मक हो जाएगा इसे निरस्तम जो पूर्व पिछले ने कहा द्वितीय विभूति नहीं बनेगी द्वितीय आयोग द्वितीय श्रुत द्वितीय अयोग तृतीय कल्पनम ये निरस्त हुआ सकर्मक धातु है। ओम शन्नो मित्र